Porque no me llama drama, huele a un atraso. Pares tayo naging ingat lang, oh baby, alam kong alam mo. No, wala akong niloloko dito sa'yo, totoo ako, di ko tatanggi. Kaso di ko alam kung kahayanin mo yung hapte. Kasi kung tingnan mo, alam mong di ko pa kaya binabago mo. Kung masanggi ko man ang puso mo, di ko yan intention. Sana di magbago at hindi direction. Oras mo pa rin utang. Kahit na madami dyan ay wala kang kalaban. Di kami na madali, matagal man kailan.